पेज 564 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 93वां सर्ग। ब्रह्मा से मन की उत्पत्ति, उससे तेजस ब्रह्मा की उत्पत्ति, उससे मोहवश अहंकार की उत्पत्ति तथा उससे विश्व की उत्पत्ति का वर्णन। पूर्वोक्त मनःपूर्वक सृष्टिक्रम का विस्तार से प्रतिपादन करने की इच्छा करने वाले श्री वशिष्ठ जी ब्रह्मा के संवाद का उपसंहार करते हैं। वत्स श्री राम जी, भगवान ब्रह्मा जी ने यह सब मुझसे पहले कहा था, वही आज मैंने आपसे कह दिया है। एक अव्याकृत नाम रूप वाले उस ब्रह्मा से चारों ओर से अतिसूक्ष्म होने के कारण नाम संबंध के अयोग्य निर्विकल्प ज्ञान से प्रकाशित संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होता है। वह समय पाकर संकल्प विकल्प रूप मनन की सामर्थ्य की उत्पत्ति से स्वयं घनता को प्राप्त होकर मन बन जाता है। दो उक्त मन तन्मात्र रूप सूक्ष्म भूतों की कल्पना पूर्वक स्वप्न शरीर के समान वासनामय पुरुष का आकार धारण करता है। उस वासनामय पुरुषाकार रूपी उपाधि से उपहित आत्मा तेज प्रधान लिंग शरीर समष्टि रूप उपाधि वाला होने से तेजस हो जाता है। उसी ने अपना ब्रह्मा यह नाम किया तीन। इसलिए हे श्री राम जी, जो यह परमेष्ठी ब्रह्मा है, उसी को आप मनरूप तत्व जानिए। मनरूप तत्व के आकार वाले भगवान ब्रह्मा संकल्पमय होने के कारण जिस वस्तु का संकल्प करते हैं, उसी को देखते हैं। चार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कोई शंका करे कि उनके संकल्प से जगत की उत्पत्ति भले ही हो, पर जीवों का उसमें अभिमान कैसे होता है, तो उस पर कहते हैं, तदंतर उन्होंने इस अविद्या की कल्पना की। वह अनात्मा में आत्माभिमान रूप है। इस रीति से उस ब्रह्मा ने पर्वत तृण समुद्र रूप इस जगत की क्रम से कल्पना की। यद्यपि इस क्रम से चिदेकर ब्रह्म तत्व से यह सृष्टि आई है, तथापि तार्किक लोगों को अन्य से यानी जड़ प्रधान परमाणु आदि से यह प्राप्त हुई है, ऐसी प्रतीति होती है। छह सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। एक एक के अनेक उपादानों की कल्पना में गौरव है, अतएव परमाणुओं से जगत की सृष्टि हुई है, यह तार्किकों का मत युक्त नहीं है। किसी कर्ता के बिना जड़ प्रधान से जगत की विचित्र रचना नहीं हो सकती और असंग उदासीन में कर्तृत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतएव प्रधान को जगत का कारण मानने वाले सांख्यों का मत उचित नहीं है। चित्त का जड़ के आकार में परिणाम नहीं हो सकता, इसलिए विज्ञान को जगत का कारण मानने वाले विज्ञानवादी बौद्धों का मत ठीक नहीं है। शून्य कहीं पर भी कारण नहीं देखा जाता, अथ शून्य को कारण मानने वाले शून्यवादी बौद्धों का मत भी अयुक्त है। इन पूर्वोक्त सभी पक्षों में कोई प्रमाण न होने से यह सृष्टि परमाणु प्रधान आदि से नहीं हुई है, यह निश्चय होने पर श्रुति रूप प्रमाण से और लाघव से भी अनिर्वचनीय माया रूप शक्ति वाले ब्रह्मा का यह विवर्त है, यह मत ही शेष। यहाँ पर अविद्यापद से अन्यथा ग्रहण लक्षण अध्यास रूप कार्याविद्या लेनी चाहिए। 564 पेज 565 93 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। रहा इस आशय से कहते हैं, इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, जैसे समुद्र से तरंगों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही तीनों लोकों के मध्यवर्ती संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति उक्त ब्रह्मा से हुई है। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार जगत की उत्पत्ति का प्रकार इस तरह दर्शाया गया है। चूंकि जगत ब्रह्मा का विवर्त ही है, अतएव परमार्थतः उत्पन्न न हुए जगत में जो ब्रह्मा का चित्तरूपी चैतन्य है, वह अहंकार समष्टिरूप उपाधि में ब्रह्मा प्रविष्ट सा है, ऐसी कल्पना कर ब्रह्मता को परमेष्ठता को प्राप्त होता है। नौ जो अन्य व्यष्टि अहंकारोपाधि से उपहित चिदाभास हैं, वे सब सर्वशक्तिमान ब्रह्मा से अभिन्न नहीं हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जब यह जगत विस्तार को प्राप्त होता है तब वे ही पितामह रूप ब्रह्मा रूप मन से सर्वप्रथम उल्लास को प्राप्त होते हैं। वे ही सब पृथक पृथक चिदाभाव उपाधि की असंख्यता से असंख्य और संसरणशील जीव कहे जाते हैं। 11-12 वे चिदाकाश से ही उत्पन्न होकर मायाकाश में तन्मात्रोपाधियों के भूतमात्रोपाधियों के साथ मिलकर आकाश में स्थित आवह उद्वह आदि भेदों से भिन्न वायुओं के 49 स्तरों के मध्यवर्ती 14 लोकों में जिस प्रकार की भूत जाति में रहने से जिस प्रकार की वासना और कर्म से अभिनिविष्ट होते हैं उसी भूत जाति के प्राण शक्ति द्वारा स्थावर या जंगम शरीर में प्रविष्ट होकर रजवीर्य रूप बीजता को प्राप्त होते हैं। 13 तदुपरांत योनि से जगत में उत्पन्न होते हैं। तदंतर काकतालीय न्याय के संबंध से उत्पन्न वासना प्रवाह के अनुसार अपने कर्मफल के भागी होते हैं। 14 तदंतर शुभ और अशुभ वासनाओं से युक्त पुण्य पाप कर्मरूपी रस्सियों से जिनका लिंग शरीर बंधा है ऐसे वे जीव घूमते हुए उत्तम लोकों में जाते हैं अथवा नरकों में गिरते हैं। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार कर्म और कर्मों की वासना में इच्छा ही कारण है इसलिए सब जीव काममय ही हैं ऐसा कहते हैं। ये सब प्राणियों की जातियां इच्छा रूप ही हैं। श्रुति भी यही कहती है काममय एवायम पुरुषः यह पुरुष काममय ही है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार कोई जीव जिनको हजारों वर्षों के बाद तत्वज्ञान होने वाला है कर्मरूपी बवडर से भ्रांत होकर पर्वतों के मध्य में वन के पत्तों की नाई संसार में पड़ते हैं और इधर उधर लुढ़कते हैं तदंतर मुक्त हो जाते हैं। भाव यह है कि जब तक मोक्ष न हो तब तक इच्छा के अनुसार जन्म परंपरा होती रहती है। 17 कोई जीव जो कि चित्सत्ता के अज्ञान से मोहित रहते हैं अतएव असंख्य जन्म वाले हैं चिरकाल से जन्म लेकर इस संसार में सैकड़ों कल्पों तक उत्पन्न होते हैं। कोई जीव जिनके कुछ अमनोहर जन्मांतर बीत चुके हैं और जो इस समय शुभ कर्मों में तत्पर होकर इस जगत में विहार कर रहे हैं वे थोड़े ही जन्मों में मुक्त हो जाएंगे। 18-19 जैसे वायु से उड़ाए गए समुद्र के बिंदु समुद्र में प्रवेश करते हैं वैसे ही जिन्होंने तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया है ऐसे कोई जीव परम पद को पहले ही प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार परमपदरूप ब्रह्मा से संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति यहाँ हुई है। यह उत्पत्ति आविर्भाव प्रकट होना और तिरोभाव से छिपने से क्षणभंगुर है विविध जन्मों से शोभायमान है वासनारूपी विषय की विषमता से हुई व्याकुलतारूपी ज्वर को धारण करती। सर्ग 565 पेज 566 566 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण है अनेक दुहखों से पूर्ण अनर्थकारी कार्यों का सत्कार करने वाली है अनेक दिशाओं अनेक देशों अनेक कालों में विविध पर्वतों की गुफाओं में कर्मफल का भोग कराती है रची गई उत्तम विचित्रताओं से उसने चारों और भ्रमों का निर्माण कर रखा है परमार्थ रूप से वह असत्य है। 20-23 हे श्री रामचंद्र जी इस संसार रूपी जंगल की जीर्ण शीर्ण लता का विक्षुब्ध मन ही शरीर है यदि यह तत्वज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काट दी जाए तो जैसे कटी हुई लता फिर नहीं पनपति वैसे ही फिर नहीं पनपति है। 24 93वां सर्ग समाप्त।